हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। मंत्र पढ़ते हैं। इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धिरात्मा महान् परः महता परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किञ्चित् साकाष्ठा सा परा गतिः परम श्रद्धेय स्वामी जी, विद्वत संत समाज, सभी भक्तजन, ये जो दो ऋचाएं हैं जिसमें सूक्ष्मता के तारतम्य से श्रेष्ठता का निरूपण है, जो हमारी इंद्रियां दिखाई पड़ रही हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ हमारा विषय है। क्यों? हेतु सूक्ष्म होने के कारण, व्यापक होने के कारण और प्रत्येक आत्म तत्व अंतर जगत की तरफ होने के कारण। विषयों से श्रेष्ठ मन है, क्योंकि विषयों से मन सूक्ष्म है, महान है और प्रत्यकात्म है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, क्यों? वही हेतु सूक्ष्म, महत्व और प्रत्यकात्म। बुद्धि से श्रेष्ठ हिरण्य गर्भ है, व्यष्टि बुद्धि की बजाय समष्टि बुद्धि श्रेष्ठ है। यह जो समष्टि बुद्धि है हिरण्य गर्भ, जिसके गर्भ में सारा का सारा कल्पना है जगत की, उस हिरण्य गर्भ से श्रेष्ठ अव्यक्त है, बीज अवस्था। हिरण्य गर्भ हम कहते हैं, देखो दो अवस्था होती है, एक अवस्था है बीज की, केवल बीज है आपके पास में है, उसमें सारी चीजें हैं, बीज के पेड़, अंकुर, पत्तियां, फूल, फल, सब उसमें बीज अवस्था में, इसीलिए हम कहते हैं बीज अवस्था। दूसरी स्थिति है कि उसको हम जब जमीन में गाड़ दिए मिट्टी में, तो पहले वो फूलता है, सीधे वो फूट करके अंकुर नहीं निकलेगा। जो पहली अवस्था थी बीज की, सूखी अवस्था, सीधे अंकुर नहीं निकलेगा, तो उसमें पहले फूलेगा। जब फूलेगा तो उसकी सारी शक्तियां व्यक्त होने के लिए तैयार हो रही हैं, जो उसके भीतर सामर्थ्य है वो प्रकट होने के लिए तैयार हो रहा है। वह जो फूल गया उसके बाद फिर फूट कर के उसमें से अंकुर निकलता है। तो यह जो स्थिति है हिरण्यगर्भ, वो फूली हुई स्थिति है, आप समझना, उसमें सब व्यक्त होने के लिए तैयार हो रहा है, अभिव्यक्ति के लिए तैयार है। तो ना तो पूरी तरह से बीजावस्था में है, बीजावस्था होता तो उसको हम कहते हैं प्रकृति अव्यक्त माया, और प्रकट हो जाता अंकुर तो उसको हम कहते हैं विराट, ठीक है ना, ये समझना। प्रकट हो जाता, अभिव्यक्त हो जाता तो हम कहते हैं विराट हो गया जगत के रूप में, और बीजावस्था होता है तो अव्यक्त। तो दोनों के बीच की जो अवस्था है वो जहाँ पर प्रकट होने के लिए तैयार हो गया लेकिन अभी प्रकट नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ समष्टि बुद्धि। अरे जैसे अब आप लोगों के मन में कल्पना होती है ना कि यहाँ पर कैसे छत डालोगे, हमारे मन में नहीं है, आपके मन में है, तो इस समय आप उसके हो हिरण गर्भ। आप उस पर छत डालोगे कि टीन डालोगे कि टेढ़ी डालोगे कि एक तरफ से लटकी होगी कि दो तरफ से लटकी होगी कि रोशनदान होगा कि नहीं होगा, हमको नहीं पता। अब मेरे ख्याल में आश्रम में रहने वाले जितने हैं उनको भी ठीक ठीक पता नहीं होगा। पूरी कल्पना कहाँ होगी, वरुण और ओंकारानंद जी के चित्त में, यही ना। तो आप दोनों उसके हो गए कौन, हिरण्य गर्भ आप, क्योंकि उसकी कल्पना आपके भीतर है तो आप उसके हिरण गर्भ हो गए। ऐसा बनेगा, ऐसा होवेगा, जब व्यक्त हो जावेगा, प्रकट हो जावेगा तो सब देख लेंगे, वो विराट की स्थिति आ जाएगी। तो हिरण गर्भ माने उस भीतर कल्पना। अरे होता है कि नहीं, समझ में आ रही बात कि नहीं, हाँ समझना चाहिए बिल्कुल ये सिद्धांत। हिरण गर्भ विराट, हिरण गर्भ और अव्यक्त, इसको बिल्कुल ठीक से समझना होगा। हम इस यहाँ पर ले आएंगे हिरण गर्भ की स्थिति को। आप लोगों के मन में होता है ना, सवेरे क्या बनेगा अभी पता नहीं, लेकिन आप लोगों के मन में कल्पना होती है ना। लगभग लखनऊ में जलेबी खाई जाती है तो सवेरे सवेरे जलेबी और दही, यहाँ लखनऊ में सवेरे दही जलेबी का नाश्ता होता है, हाँ लखनऊ में दही जलेबी और कचौड़ी का। लेकिन अब आलोक और तुम लोगों ने मिलकर के बनाया कब, शाम को चाय बजे, चार तीन बजे चाय के टाइम बनाए ना, तीन बजे बनाया तो, और जलेबी एक मिनट में नहीं बन जाती, एक दिन पहले से तैयारी होती है। हम देख कर के चौंक गए, कैसे आ गई, तो हमने कहा इसकी तैयारी तो पहले से हो रही होगी, कल्पना पहले से हुई होगी, बन गई तो सामने आई ना। तो जहाँ उसकी कल्पना थी कि हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसको क्या कहेंगे, अब वो दिखाई नहीं पड़ रहा था किसी को। हाँ वो हलवाई के पास एक कपड़ा होता है, है ना, उसमें छेद होता है। अब तुम लोगों ने छन्नी उन्नी से बनाया होगा, कैसे कपड़ा ले लिया होगा, फिर उसकी जो तेल की कढ़ाई होती है बिल्कुल फ्लैट होती है कढ़ाई, हाँ बिल्कुल तेल वाली, बिल्कुल प्लेन होती, थाली के जैसे होती है तेल वाली, है ना, जिससे उसमें तेल कम लगता है। पता नहीं आपके पास थी कि नहीं थी, वो गोल वाली होगी तो एकदम से नीचे ऐसे होती है। अब कैसे बनाया, सब कल्पना तुम्हारे भीतर थी, तो उसको जहाँ बुद्धि में सारी कल्पना होती है उसको हम कहते हैं फिर। लेकिन बहुत बढ़िया बनाई थी, नहीं बहुत बढ़िया बनाया था, हलवाई फेल हो गया तो उस दिन, हाँ मैंने खाया उसको। तो देखो अब यहाँ मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि माने व्यष्टि बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ हो गया कौन, महत्व हिरण्य गर्भ, क्योंकि वो हो गई समष्टि बुद्धि। यहाँ अब आगे कहते हैं महत्ता परम अव्यक्तम, वो समष्टि बुद्धि से हिरण्य गर्भ से श्रेष्ठ है कौन, अव्यक्त, और अव्यक्त से श्रेष्ठ हो जाएगा परम पुरुष। पुरुषान ना परम किंचित, वह परम पुरुष परमात्मा से श्रेष्ठ फिर और कुछ नहीं है, वही सबकी सीमा है, पराकाष्ठा है, अंतिम स्थिति है, वही परम गति है। ये इतना पढ़ लिया था, भाष्य देख लेते हैं, इसका भाष्य रह गया था ना। महत्तो अपि परम सूक्ष्मतरम प्रत्यक आत्मभूतम सर्वमहत्तरम च अव्यक्तम सर्वस्य जगतो बीजभूतम अव्याकृत नाम रूप सतत्वम सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम अव्याकृत आकाशादि नाम वाच्यम परमात्मनि ओतप्रोत भावेन समाश्रितम वट कणिकायाम इव बट वृक्ष शक्ति। यहाँ पर ये पंक्ति अगर याद रहेगा तो अव्यक्त जिसको हम माया कहते हैं, कभी माया कहेंगे, कहीं पर उसको सांख्य दर्शन प्रकृति कह देगा, प्रधान कहेगा, वेदांत में हम उसको माया कहेंगे या उसको अव्यक्त कहते हैं, उसका जो यहाँ बहुत बढ़िया परिभाषा आ गई आप लोगों के जो है, कह रहे महता अपि उस महत्तत्व से हिरण गर्भ से भी परम उससे श्रेष्ठ है सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक आत्मभूतम और भीतर होने के कारण सार्वमहत्तरम सबसे व्यापक होने के कारण, यही तीन हेतु वो कौन कह रहे हैं चाह अव्यक्तम वह अव्यक्त तत्व यहाँ तक महता अपि परम महातत्व से भी हिरण गर्भ से परे सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक आत्म होने के कारण महातत्व होने के कारण वह अव्यक्त श्रेष्ठ है। ठीक है आगे देखो सार्वस वह अव्यक्त माने क्या, अव्यक्त किसको, तो अब यहाँ से अव्यक्त की परिभाषा देखें सार्वस्य जगतो बीज भूतम। अव्यक्त हम किसको कह रहे हैं, सारे जगत का जो बीज है, सारी सृष्टि का जो बीज है, हमने अभी दृष्टांत लिए ना बीज में, बीज में सब कुछ है, बरगद का एक बीज है बट कणिकायाम इव बरगद, बरगद का छोटा सा बीज, उस बीज के भीतर उसकी डालियां पत्ते उसके जो है सारी चीजें सब उसमें है सूक्ष्म रूप में है ना, तो वही कह रहे हैं सर्वस्य जगतः बीज भूतम सारे जगत का बीज स्वरूप अव्याकृत नाम रूप सतत्वम, यह जो जगत दिखाई पड़ रहा है हमको यह जगत ये व्याकृत हो गया, ये प्रकट हो गया, ये नाम रूप के रूप में आके दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसकी सत्ता उसी के कारण है अव्याकृत, अव्याकृत अनाम रूप सतत्व, हाँ अव्याकृत क्या है वहाँ पे, हाँ अव्याकृत नाम रूप सतत्व, तो ये जितना नाम रूप जगत दिखाई पड़ रहा है इसकी सत्ता देने वाला कौन, इसकी क्योंकि बीज वही है मूल वही है तो सबके मूल में वही है। फिर सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम, साधारण से देखो सरल भाषा में समझिए, तीन शब्द कहते हो ना, घट की उत्पत्ति जहाँ से हुई, घट जिसमें स्थित है और घट जिसमें जाके लीन हो जाएगा उसी का नाम है मिट्टी, यही कहते हो ना उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तीनों जिसमें होता है उसका नाम हुआ मिट्टी, यही ना वही चीज है सर्वस्य जगतः बीज भूतम सारे जगत की उत्पत्ति वहीं से होती है। फिर अव्याकृत नाम रूप सतत्वम ये हो गए स्थिति उसी के कारण है सबकी और ये है प्रलय। सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम जितना कार्य कारण रूप जगत है ये सब को अपने भीतर वो क्या कर लेता है आहरित कर लेता है अपने भीतर जाकर के लीन कर लेता है। अच्छा कभी अगर मैं कहूँ कि आपके स्वप्न से श्रेष्ठ मन है कैसा लगेगा, स्वप्न जगत में आप राजा बने थे हाथी पर सवार होके आपकी शोभा यात्रा निकल रही थी सपने में और जो ज्ञाता है वो कहता है आपके पूरे स्वप्न से श्रेष्ठ क्या है मन, क्यों तो क्या कहा जाएगा क्योंकि सारा का सारा स्वप्न बीज रूप में कहाँ था संस्कार रूप में मन में उसी मन से वो प्रकट हुआ तो वहाँ पर जितना स्वप्न जगत में हाथी नगाड़े सैनिक दिखाई पड़े उनकी सत्ता किसके कारण थी मन के कारण और जितना वो स्वप्न जगत दिखाई पड़ा वो सब का सब लीन कहाँ हो गया जैसे जगे मन में तो जैसे स्वप्न जगत का मूल मन ऐसे सारे ब्रह्मांड का मूल अव्यक्त उसी अव्यक्त से हाँ क्या कहते सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम सारे कार्य कारण रूपी शक्ति को अपने भीतर समा लेने वाला। अच्छा नाम उसका कहते हैं नाम कई जगह पर कई कई नाम कह दिया जाता है अव्याकृत आकाश आदि नामवाच्य कहीं पर उसको अव्याकृत कह देंगे कभी हम उसको आकाश भी कह देंगे कभी हम उसको प्रकृति भी कह देंगे कभी प्रधान भी कह देंगे कभी माया भी कह देंगे आदि इसलिए आदि कह दिया ना उसमें आदि और टीकाकार ने इसमें जो है गार्गी और याज्ञवल्क का संवाद का जो है वो उद्धरण लेके आए वहाँ पर। तर तद्धि इदम तरहि अव्याकृतम आसीद ए तस्मिन खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतश्च, ये उपनिषद का आएगा यहाँ पर। तो वो सारा का सारा उसी अव्यक्त में सब कुछ है, उसके नाम अलग अलग हैं। वेदांत में हम लोग उसको वेदांत में माया, वेदांत में हम कहेंगे माया। सांख्य दर्शन में हम कहेंगे उसको प्रधान, सांख्य दर्शन में प्रधान कपिल मुनि के, और योग दर्शन में वहाँ भी प्रधान की महिमा है लेकिन प्रकृति कह देंगे, थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, वहाँ प्रकृति कह देंगे। हाँ, न्याय वगैरह वाले भी वैशेषिक, वो तो अणु पर अणुवादी हैं, अणु परमाणुवादी हैं, अरुण परमाणुवादी हैं, वो भी प्रकृति का नाम ले लेंगे अव्याकृत। वो इस तरीके से उसके नाम अलग, अव्याकृत आकाश आदि नाम वाच्यम, अलग अलग नाम है। परमात्मनि ओत प्रोत भाविन समाश्रितम, और जितना नाम रूप सारा दिखाई पड़ रहा है ये अव्याकृत भी किसमें, परमात्मनि परमात्मा में ही ओत प्रोत है। ओतश्च प्रोतश्च, ओत प्रोत समझे, ओत प्रोत माने जैसे एक धाग कपड़ा बनाया, वस्त्र बनाया, तो इसमें दो तरह का धागा बनाया ना, एक ऐसा खड्डी पर और एक ऐसा, ये उर्दू भाषा में उसको बोला ना ताना, ताना बाना, ताना बाना। तो ताना बाना उसमें क्या है, ओत प्रोत, दोनों से ये वस्त्र बना, ऐसे वो ओतश्च प्रोतश्च ओत प्रोत है। ओत प्रोत भावेन कैसे, दृष्टांत दिया वट कणिकायाम यू, जैसे बट के कणिकायाम बरगद का जो बीज था उस बरगद के बीज में जैसे पूरे बट वृक्ष का मूल समाया हुआ था, ऐसे सारे ब्रह्मांड का मूल इस अव्यक्त में समाया हुआ था, इस हिरण गर्भ से ये वाला अव्यक्त श्रेष्ठ है। अव्यक्त माने ये मत समझ लेना जैसे हमने कहा कि ये फूल, तो फूल अभी प्रकट हो गया, कली नहीं है। फूल की बजाय अगर हम कहें तो कली क्या थी, अव्यक्त थी। कली की बजाय और हम कहें तो कोई उसका जो तना, अब क्योंकि कली बाद में निकली, वो पहले था, तो वो नहीं, मूल रूप से वो अव्यक्त। तो अब यहाँ पर ये प्रसंग, ये पूरा पूरी पंक्ति देख लेना। हाँ, सर्वस्य जगतः बीजभूतम, सारे ब्रह्मांड का जो बीज है, अव्याकृत नाम रूप सतत्वम, जितना यह नाम रूपात्मक जगत है वो सब उसी अव्याकृत आदि में ही है, उसी में है। और सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम, सारे कार्य कारण रूप में जितना कुछ प्रकट हुआ उसको अपने भीतर ही समाहार कर लेना, मिला लेना। अव्याकृत आकाश आदि नाम वाच्यम, अव्याकृत आकाश अनेक अनेक नाम से जिसको बुलाया जाता है। परमात्मनि ओतप्रोत, परमात्मा में ही जो समाया हुआ है उसी को हम कहते हैं अव्यक्त। यहाँ प्रसंग हुआ पूरा, ये प्रसंग अब यहाँ पर पूरा हुआ। क्या चीज़, वो जो क्रम चल रहा था, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से श्रेष्ठ अव्यक्त, महता परम अव्यक्तम, ये अव्यक्त की परिभाषा हो गई। अब अगला है अव्यक्तात् पुरुषा परा, तो उसके लिए चलते। तस्मात् अव्यक्तात् परः सूक्ष्मतरः सर्व कारणत्वात् प्रत्यक आत्मत्वात् च महाश्च अतएव पुरुषः सर्वपूर्णात्। तस्मात् अव्यक्तात्, उस अव्यक्त से, अव्यक्त से परः, उससे परे कौन है, पुरुष। फिर वही हेतु ले आओ, वही तीन हेतु, सूक्ष्मतरः सूक्ष्म है, सर्व कारणत्वात् सबका वो कारण होने से क्या है, सबका कारण होने से क्या है, प्रत्यक आत्मत्वात् प्रत्यक आत्मा है, महाश्च, वही तीन हेतु हो गया ना। सर्व कारणत्वात् क्या है, सारे ब्रह्मांड का मूल अधिष्ठान होने के कारण वही सब में समाया, सबकी आत्मा, जैसे हम कह सकते हैं घड़े की आत्मा मिट्टी, जैसे आप कह सकते हो हमारे कुर्ते की आत्मा धागा कपास, चलेगा सही है बात, जमेगा कि नहीं, इस चादर का आत्मा कौन, इसका मूल तत्व कौन है, कपास रुई, अगर इसमें से रुई निकाल लें तो इसमें कुछ भी ही बचेगा नहीं। तो वो सूक्ष्म है, फिर वही प्रत्यक आत्म तत्व है और महांश है। अतएव पुरुषा सर्वपूर्णात्, इसीलिए वह पुरुष कहलाया। क्यों सर्वपूर्णात्, क्योंकि सब में पूरी तो हो रहा है। हाँ, अब फिर वही सर्वपूर्णात्, मिट्टी घड़े के किस कोने में नहीं है, कपास वस्त्र के किस कोने में नहीं है। हाँ, तो इसलिए जो सब जगह पूरी तो होवे, सब में समाया होवे, उसी को हम कहते हैं पुरुष। पुरुष माने अब यहाँ चतुर्भुज रूप नहीं है, यहाँ चतुर्भुज रूप या कमलासन ऐसा किसी का नहीं। पुरुष माने कौन, वह परम पुरुष जो सब में समाया हो, सबका मूल है, जिसके बगैर बाहर कोई कार्य कारण की सत्ता ना रहे, उसको हम कहते हैं पुरुष। इसका मतलब वो परम पुरुष अभी है, यही है, इसी समय है, आपकी परम सत्ता वही है। अब ये साधना तो यही, आगे जा कर के जब इसकी लय प्रक्रिया आएगी, लय प्रक्रिया में यही समझाना है, इंद्रियों से परे आपका जो है विषय, विषय से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे हिरण्यगर्भ, उससे परे फिर अव्यक्त, उससे परे परम पुरुष, तो आप ही हो, वो आप ही की सत्ता है, आपके बगैर कुछ हो नहीं सकता। क्यों सर्वपूर्णात्, सब में है तो हम में भी है। फिर जो एक चौथा चरण है मंत्र का, जो चौथा चरण है, इसको कहते अन्वय और व्यतिरेक। पुरुषान ना परम किंचित सा काष्ठा सा पराग, यह जो पुरुषान ना परम, यह जो तीसरा और चौथा चरण है, उसको कहते हैं अब निषेध मुख के द्वारा व्यतिरेक के माध्यम से इसका निर्णय करते हैं। ततः अन्यस्य परस्य प्रसंगम निवारयन आह पुरुषान ना परम किंचित इति। ततो अन्यस्य, इसका मतलब क्रम चल रहा था ना वहाँ शुरू से, इंद्रियों से श्रेष्ठ है, इनसे श्रेष्ठ है, इनसे श्रेष्ठ है, तो पूछने वाला पूछ बैठेगा पुरुष से भी परे कौन, पुरुष से भी परे कौन, ऐसा पूछा जा सकता है कि नहीं। किसने पूछा बृहदारण्यक श्रुति में, वहाँ पर गार्गी ने पूछा, आकाश भी कहाँ ओतप्रोत है, जब याज्ञवल्क्य ने कहा ए तस्मिन् खुल आकाशे, इसी आकाश में सब का सब ओतश्च प्रोतश्च, तो आकाश से भी परे कौन है, उनका महातत्व, उससे परे कौन है हिरण्यगर्भ, उससे परे कौन है, ऐसे कहते तो उन्होंने कहा फिर उससे परे कौन है, तब याज्ञवल्क्य को डांटना पड़ा। उन्होंने कहा अति प्रश्न मत करो, आते प्रश्न माने कुछ चीज़ें होते हैं जिनका निर्णय करना मुश्किल होता है, कैसे कौन सा आते प्रश्न माने कौन सा, देखो अति प्रश्न समझिए, इसको पूज्य स्वामी रामानंद जी ने ऐसे समझाया था, आज उनका याद आ गई, उनका जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, तो आप सीतापुर तक गए हो, सीतापुर तक देखे हुए हो, दूसरा वाला आदमी है जो बरेली तक गया हुआ है और बरेली तक को जानता है, ठीक है, आप सीतापुर के आगे कभी गए नहीं हो, दोनों की स्थिति समझना। और अगर आप उस बरेली तक जो जाता है उससे आप शाहजहाँपुर के बारे में कुछ बहस करोगे तो वहाँ बहस नहीं काम चलेगा, वहाँ कहा जाएगा ये तुम्हारे लिए अति प्रश्न है, क्योंकि तुमको उसके बारे में अभी पता नहीं और ये दूसरा वाला वहाँ तक जानता है, तो इसकी बात तुम श्रद्धा से मान लो। नहीं समझ आ रहा, हाँ मैंने दृष्टांत इसे ले दिया कि जब एक व्यक्ति की बुद्धि की सीमा यहीं पर है, वो यहीं तक समझ सकता है, दूसरे की बुद्धि और आगे तक है, तो सामने वाले को श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा। अब वो अगर उसके बारे में बहस करे तो फिर अति प्रश्न हो जाएगा। नहीं समझाया, मैं अगर कहूं कि शुतुरमुर्ग के ऊपर सवारी की जा सकती है, अब आप कोई बहस करना शुरू कर दो, वो पक्षी है, वो पक्षी है, अंडा देता है उस पक्षी, और उसके बारे में कहावत ही है कि जब कोई खतरा देखता है तो शुतुरमुर्ग बालू में अपना सिर घुसा लेता है, आंख मूंद लेता है कि खतरा टल गया, है ना, शुतुरमुर्गी न्याय इसको बोलते हैं। हाँ, है ना। अब अगर मैं ये कहूँ कि शुतुरमुर्ग पर सवारी की जाती है, आप कहो कि ये कैसे हो सकता है, पक्षी को पर कैसे कौन चढ़ेगा, कोई चिड़िया बन जाएगा क्या, तो हम कहेंगे ये सब तुम्हारा अति प्रश्न है, क्योंकि तुम ये देखे नहीं हो और मेरा ये देखा हुआ है। हम नहीं बैठे, चेतन गिरी जी बैठे और सनातन जी दोनों बैठे, वो पैसा ले रहा था, शायद रैंड बोलते वहाँ की, वहाँ की करेंसी 10-10 रैंड था दोनों का जो है, तो चेतन गिरी भी बैठे, हमारे सनातन चेतन बैठे और लोग भी बैठे, हम नहीं बैठे उसके ऊपर, हम देख लिए बस, फोटो खींच लिए उन लोगों, साउथ अफ्रीका में। हाँ, तो अब अगर कोई उसके बारे में कोई चर्चा करे तो उसके लिए अति प्रश्न हो गया ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं ततः अन्यस्य परस्य प्रसंगन निवारयन आ, कोई बच्चा ये पूछ ले कि फिर वो परम पुरुष के परे कौन है, इसका बिल्कुल निराकरण कर देते हैं, इसका यहीं पर निषेध कर देते हैं, ऐसा मत पूछना अति प्रश्न हो जाएगा। क्यों कह रहे हैं पुरुषान ना परम किंच, पुरुष से परे कुछ नहीं है। अगली पंक्ति है यस्मात् ना अस्ति पुरुषात् चिन्ह मात्र घनात् परम किंचिद अपि वस्तु अंतरम तस्मात् सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्यक आत्मत्वानाम सकाष्ठा निष्ठा पर्यवसानम। कह रहे यस्मात् क्योंकि ना अस्ति पुरुषात् चिन्मात्र, वह जो परम पुरुष है चैतन्य स्वरूप सच्चिदानंद घन, शब्द कितना बढ़िया प्रयोग किया, चिन्मात्र घनत्, वह चित घन है, चित घन, चित घन माने हमारे महाराज श्री अखंड महाराज कहते ठसा ठस, उनका एक शब्द होता था वो ऐसे कहते थे ठसा ठस, चारों तरफ से वही वही है, चित घन, मतलब फिर उसमें जरा सा भी छेद ना हो, कोई जगह ना हो। जैसे आपका स्फटिक का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है तो क्या है, जितना बड़ा शिवलिंग है वो ठसा ठस है, उसके अंदर आप एक बूंद पानी भी नहीं डाल सकते अंदर, बिल्कुल वैसे चित घन मात्र, ऐसा है। उससे परम किंचित अपि, उससे परे कुछ भी वस्तु अंतरम, कोई दूसरी चीज नहीं है। यस्मात् क्योंकि ना, ना यहाँ पर जो है ना अस्ति पुरुषात् चिन्मात्र घनात्, इस चिन्मात्र घन परम पुरुष से परे ना किंचित अपि, कोई भी वस्तु नहीं है, न कोई भी नहीं। तस्मात् इसलिए ये जो था सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्यक आत्मत्वा नाम, या जो तीन हेतु थे सूक्ष्म महत्व और प्रत्यक आत्मा, इसकी परम गति इसी पुरुष में जाके समा जाती है, इसीलिए मंत्र में काष्ठा शब्द है निष्ठा पर्यवसानम। ये जो तीन हेतु दिया था ना, कि ये तीन हेतु यहीं जाके समा जाता है। अब इसके बाद अब इसे हेतु के लेके मत बोलना, इससे भी सूक्ष्म कौन, इससे भी फिर महान कौन, नहीं, यहीं पर जाके पर्यवसान हो जाता है। अत्र ही इंद्रियेभ्यः आरभ्य सूक्ष्मत्वादि परिसमाप्ति ही, यहाँ पर भाष्यकार ने कह दिया अत्र ही, यहीं पर इंद्रियेभ्यः आरभ, इंद्रिय से प्रारंभ करके जो पहले के मंत्र में था सूक्ष्मत्वादि सूक्ष्म आदि उस तरीके से जो समझाया गया था परिसमाप्ति ही, यहाँ पर ये प्रसंग समाप्त हुआ। इसीलिए श्रुति ने कहा सा परागति, परागति कहने का मतलब यहाँ समाप्त हुआ। अतएव च गंत्रीणाम सर्वगतिमताम संसारिणाम सा परा प्रकृष्टा गति, अतएव च इसलिए गंत्रीणाम, गंत्रीणाम माने जो जाना चाहता है, जो आगे यात्रा करना चाहता है, परमात्मा तक पहुँचना चाहता है, वह सर्वगतिमताम जितने भी, जितनी भी गतियाँ हो सकती हैं, जितनी भी गतियाँ हो सकती हैं कर्म की उपासना की अधोगति, सब गतियों में से संसार कौन जाता है सब गतियों में? संसारिणाम गंत्री गंत्रीणाम, जो जितनी भी गतियां होती हैं जाने के लिए, अधोगति ऊर्ध्वगति लोक परलोक, उन सब में सा परा प्रकृष्टा, यही सबसे परम गति है। हाँ भाई, मर्जी जिसकी जहाँ तक पहुँचे, जिसकी जहाँ तक क्या कहेंगे औकात होगी, बल होगा, वहाँ तक पहुँचेगा। कोई देवलोक, कोई इंद्रलोक, कोई ब्रह्मलोक, यही, कोई आकाश, कोई पाताल, पाताल में भी बड़े भेद हैं, वहाँ भी बड़े भेद हैं, अतल बितल सुतल। राजा बलि का यज्ञ कहाँ रहा हुआ, उनको कहाँ भेजा था? सुतल लोक में, सुतल भेजा था, अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल, तो सुतल लोक में भेजा। फिर सुतल लोक में भेजा था, वहाँ जाओ। तो लोक पर लोक जितनी गतियाँ हो सकती हैं, जो संसारिणाम संसारियों के लिए जीवों की जो गतियाँ हो सकती हैं जितनी, उन सब में परा प्रकृष्टा गति, यही सबसे श्रेष्ठ गति। क्यों? जरा अब इसको भी बता दीजिए महाराज, यही सबसे श्रेष्ठ गति क्यों है? तो कहते हैं यद गत्वा न निवर्तते इति स्मृते, क्योंकि और जितनी गतियाँ हैं वहाँ से तो धक्के खा के वापस आना पड़ेगा, और यहाँ से वापस आना नहीं। ये वो परम तत्व है जिसमें एक बार कोई पहुँच गया, आत्मा को जान लिया, परम पुरुष से मिल गया, उसका फिर दोबारा आना जाना नहीं होता। असल में अगर खूब अनुभव करके देखें तो ये संसार में इतना सा सुख है जरा सा, और ज़्यादा दुख है। थोड़े से सुख के लिए आदमी बड़ा परिश्रम करता है, चाहे अब फिर आज हमको याद आ रहा है, आज हमको यही आलोक याद आ रहा है, कितना टाइम लगा होगा जलेबी बनाने में, शाम को भिगोया, सामान इकट्ठा किया, सवेरे घंटे भर लगा होगा घर भट्टी के सामने, है ना, गर्मी लगती है, काम करना पड़ता है, खाने में 5 मिनट में सफा चट, तो सुख कितनी देर का हुआ? 5-10 मिनट का कि नहीं? 5-10 मिनट में सब खा पी के बराबर। और बनाने में पूरा घंटों, और उतना पैसा कमाने में, अभी तो उसको तो हमने लाए नहीं, वो पैसा कमाने में, फिर उसके सामग्री एकत्रित करने में, तुमको तो सामग्री मिल गई और बना डाला, वो सामग्री लाने में, व्यवस्था बनाने में, रामानंद ओंकारानंद को कितना कुछ लगता होगा, तो इतना परिश्रम और सुख इतना सा। फिर वो देहात में कहते मुर्गी की जान गई, खाने वाले को स्वाद ही नहीं। तो संसार में चाहे कुछ भी कर लो, दुख ज़्यादा है सुख जरा सा, और जीव इसी दुख वाले में फिर से आना चाहता है, क्या मुसीबत है। हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे तो फिर इसी दुख वाले में आए, हम फिर जावें तो फिर यहीं पर आवें। अरे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पर, आप लोगों को याद है कौन से अध्याय का है ना, इति स्मृते, स्मृति माने गीता जी में ऐसा वर्णन आया है। अब अगला जो मंत्र है 12वां मंत्र, उसको पढ़ने के पहले थोड़ी सी जो है अवतरणिका है, अवतरणिका माने संगति, बढ़िया है, बहुत ध्यान से समझना। ननु, देखो ननु आया ना, हम लोग ननु माने कहते हैं लेकिन, सीधे प्रश्न किया, ननु गतिश्चेत आगत्या अपि भवितव्यम कथम यस्माद् भुवो न जायते इति। बिल्कुल साफ साफ कह रहा है पूछने वाला, ननु एक बात बताइए, गतिश्चेत अगर कोई जाता है तो आगत्या अपि भवितव्यम, तो आना भी पड़ता है, दोनों बातें हैं, अगर जाना होगा तो उसको आना भी पड़ेगा। फिर ये कैसे कहते हो यस्माद् भूयो न जायते, जहाँ से वो दोबारा आकर के पैदा नहीं होगा, ये यस्माद् भूयो न जायते ये 8वें अध्याय का होना चाहिए। देखना यस्माद् वो परम परमात्मा का वो धाम है जहाँ से दोबारा उसका आना नहीं होता। तो आप ये कह रहे हो कि वहाँ से परम पुरुष से वापस नहीं आता, फिर और श्रुति अपनी अपनी बुद्धि से श्रुति लगाओ, नासा पुनरावर्तते, नासा पुनरावर्त, फिर उसका वहाँ से पुनरावर्तन नहीं होता। आप ये कह रहे हो कि वहाँ जाता तो है और फिर कह रहे हो वहाँ से आता नहीं, ये कैसे संभव है? जो जाएगा सो है। प्रश्न पूछने वाले ने बहुत बढ़िया पूछा। हाँ हाँ, तो तुमने मोबाइल में देख लिया, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, तो सिद्धांत रूप से वो है, सिद्धांत रूप से ऐसा बताया है, लेकिन यद गत्वा न निवर्तते वो 15वें अध्याय का ही है ना, ठीक। हाँ तो ठीक है, तो ननु गतिश्चेत, अगर जाता है इस लोक को छोड़ के उस परम पुरुष के लोक में, तो अगत्य अपि भवितव्यम, तो आना भी चाहिए, बिल्कुल जो जाएगा सो आएगा। फिर ये क्यों कह दिया, यस्माद, वो परम पद ऐसा है जहाँ से दोबारा उत्पन्न नहीं होता। भाष्यकार कहते न एष दोषा न इस दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है, तुम थोड़ा सोच विचार लो, विवेक को जगाओ, बुद्धि को जगाओ, इसमें कोई दोष नहीं। जो हमने कहा कि उस परम पुरुष को प्राप्त करके वापस नहीं होता, इसमें कोई दोष नहीं। क्यों दोष नहीं है तो समझाते हैं, ये समझाते हैं भागे, सर्वस्य प्रत्यक आत्मत्वाद अवगति रेव गति इति उपर उपचर्यते। हाँ इस ये अभी सिद्धांत है, इसमें हमारे मत में कोई दोष नहीं है। क्यों, ये सिद्धांत है, सर्वस्य प्रत्यक आत्मत्वाद, हमने परम पुरुष को क्या कहा था, वह सूक्ष्म है, सबसे ज़्यादा महान है और सबका प्रत्यक आत्मा है, यही कहा था ना, तो प्रत्यक आत्मत्वात्, चूंकि वो सबका प्रत्यक आत्मा है इसलिए अवगति रे, अवगति करते यहाँ पर ज्ञान ज्ञप्ति, उसका अनुभव, उसको जानना ही गति इति उपचर्यते, हम उसको गति कह रहे हैं, गति कह दे रहे हैं, असल में गति माने गमन क्रिया नहीं है, चूंकि वो अपना आत्मा ही है, प्रत्यक आत्मा है, तो उसका बोध प्राप्त करना, उसका अनुभव प्राप्त करना ही हम उसको गति उपचर्यते माने कह दे रहे हैं, असल में है बोध प्राप्त करना। अब इसको जैसे कह दो, जैसे कई बार ध्यान में बैठो, तुमने भी तो ध्यान कराया कई बार है ना, विज्ञान ने भी कराया, ध्यान में बिठाओगे तो आप क्या कहोगे, शरीर को शांत कर दो, इंद्रियां शांत हो गए, ऐसा कराते होंगे ना कभी, आप शांत हो गई तो आप कहोगे और भीतर जाओ, अब मन के भीतर जाओ, ऐसा बोला शब्द, और पूछने वाला उसी समय पूछे भीतर कैसे जाऊं, नहीं ना, भीतर कैसे जाऊं, आप कह रहे हो कि आप मन के भीतर जाओ और भीतर जाओ, अन्नमय कोष के भीतर जाओ, प्राण में, तो चूंकि वो प्रत्यक आत्मा अपना है तो उसके भीतर जाने का मतलब पांव से चल के जाना वाला नहीं है, बल्कि उसका भावना करना, उसका अनुभव करना ही यहाँ पर जाना कह दिया जाता है ना, ठीक है। अवगति, अवगति रे, अवगति माने उसका अनुभव ही, उसका बोध ही हम गति कह देते हैं। फिर से देखो इसी बात को और विस्तार में समझाते हैं, प्रत्यक आत्मतत्वम चा दर्शितम इंद्रिय मनो बुद्धि परत्वेन, प्रत्यक प्रत्यक आत्मा ही तो बताया ना, श्रुति ने क्या बताया था कि वह इंद्रिय से श्रेष्ठ विषय, विषय से श्रेष्ठ मन, तो मन किधर गया, बाहर की अंदर, जब हमने कहा इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ मन, तो आप ये थोड़े कहोगे कि मन कमरे में बैठा हुआ है, इंद्री यहाँ है, आँख हमारी यहाँ पर है और हमने कहा इससे श्रेष्ठ मन है, तो किधर जाओगे, ध्यान कहाँ गया, अंदर गया ना, भीतर गया, जब हमने कहा मन से श्रेष्ठ बुद्धि है तो आप कहीं बाहर थोड़े गए, किधर जाओगे आप, भीतर गए। तो श्रुति भगवती ने जो ये कहा था कि इंद्रिय से श्रेष्ठ, मन से श्रेष्ठ, बुद्धि से श्रेष्ठ, तो उसमें प्रत्यक आत्मतत्वम च दर्शितम, श्रुति भगवती ने तो भीतर की बात बताई थी ना कि अंतर जगत की तरफ जाओ, इंद्रिय मनो बुद्धि परत्वेन, इंद्रिय से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, तो अपने भीतर की जब बात है तो यहाँ गमन क्रिया नहीं होती, यहाँ तो केवल बोध होता है, अनुभव होता है। अब इसको इसको एक तरीके से पूरी तरह से समराइज कर रहे हैं। यौ ही गंता सो अगतम अप्रत्यक रूपम गच्छति अनात्म भूतम न विपर्ययेण। कह रहे देखो यौ ही गंता सो अगतम, जो जाएगा वो आएगा, बिल्कुल हम थोड़े मना कर रहे हैं, जो जाएगा सो आएगा। यौ ही गंता, जो जाएगा सो अगतम सो आएगा, लेकिन कहाँ पर? अप्रत्यक रूपम गच्छति, कहाँ जाएगा? अपने से पृथक जाएगा, शरीर से अलग जाएगा। हमारा शरीर यहाँ पर है तो हम कमरे के अंदर जाएंगे, दूसरे कमरे में। जो बाहर जाएगा यौ ही गंता सो अगतम, बाहर जाएगा तो फिर वहाँ से आएगा, कहाँ पर? अप्रत्यक रूपम, अपने से बाहर जाएगा तो प्रत्यक नहीं होगा, अप्रत्यक रूपम गच्छति। अनात्म भूतम, जहाँ पर मैं नहीं, अनात्म भूतम माने जहाँ पर मैं नहीं हूँ वहीं तो जाऊँगा। ना विपर्ययेण, ना विपर्यण अपने भीतर कोई जाना होना थोड़े होता है, ना विपर्यण माने इसका विपरीत, जो जाएगा वो आएगा, कहाँ पर? अप्रत्यक रूप में, अनात्म भूत, अनात्म चीज में। और ना विपर्यण इसके विपरीत, जो अपने भीतर का है, भीतर जाना होना नहीं होता, भीतर अनुभव होता है, मन को शांत करके वृत्ति को भीतर लाना होता है, अपने अंदर का विचार करना होता है, वहाँ जाना नहीं है बल्कि उसका चिंतन करना है, उसका विचार करना है। इसी बात को देखो श्रुति कहती है, तथाचा श्रुति, इसी बात को श्रुति कहती है, अनध्वगा अध्वस पार इष्णवः इत्याद्याः। अनध्वगा, यह वो मार्ग है जहाँ पर कोई पद चिन्ह नहीं, कोई वो नहीं। अध्वसु, इस संसार सागर से पार इष्णवः, जो पार जाना चाहते हैं, पार इष्णवः, पार इष्णवः, अध्वस माने संसार सागर से जो पार जाना चाहते हैं उनके लिए अनध्वगा, यहाँ पर कोई पद चिन्ह नहीं, कोई मार्ग नहीं। ये श्रुति है, एक उपनिषद है उसका नाम है इतिहासोपनिषद, हाँ पता नहीं जो है इतिहासोपनिषद, तो उसमें 18वां मंत्र है, अनध्वगा अध्वसपार इष्णवा ब्रह्मणस्तु सदृशः सूर्येण। जैसे सूर्य चलते हैं तो उनका पद चिन्ह नहीं बनता, आकाश में पक्षी जाते हैं तो भाई जिस रास्ते से पक्षी गया उसी रास्ते से आप चलो, कैसे चलोगे? क्योंकि उसका जो है कोई पद चिन्ह नहीं बनता। तो अपने अंतरात्मा की तरफ जाना है तो अध्वस माने अध्वस पारिश्रमा, संसार सागर से पार जाने की इच्छा वाला, उसको ये कोई बाहर का मार्ग नहीं है। अनध्वगा, कोई पांव से चल के जाना नहीं है, ये तो मार्ग रहित मार्ग है, खोज रहित खोज है, जाने से रहित जाना है, कहाँ? प्रत्यक आत्मभूतम, अपने स्वरूप में। ये बाहर से अपने मन को हटा लेना ही अपने भीतर की तरफ जाना है। देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि से जितना हमारा तादात्म्य हट जाएगा, वही समझ लो कि आपकी गति है, वही साधना की गति है। इससे चित्त वृत्ति जितनी हमारी हटी, अभी तक हम कहते हैं देहो हम, स्थूलो हम, ऐसा हम बोलते थे, शरीर मैं हूँ, सुंदर हूँ, मोटा तगड़ा हूँ, दुबला पतला हूँ, काना बहरा हूँ, ये कहते थे। अब ऐसा समझ लो कि ये मैं नहीं हूँ, समझना आप इस स्थूल शरीर से भीतर की तरफ चले गए, गए नहीं लेकिन मान लो कि भीतर की तरफ आप साधना में आपका प्रवेश हो गया। फिर आप इंद्रियों को समझते थे अपना, इंद्रिय को आत्मभाव से समझते थे, मेरा हाथ है, मेरे पांव हैं, हाथ में ताकत है, पांव में ताकत है, मैं वाणी से ऐसा बोलता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, आप इनके भी भीतर चले जाओ, ये मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से साधना करना, यही वास्तव में गति, वो मंत्र में शब्द था गति, वो गति पर पूरा का पूरा ये सारा का सारा जो है ये शास्त्रार्थ है, सा काष्ठा सा परा गति, वो परम गति है। तो वो गति के आधार पर भाष्यकार ने पूरा इस प्रसंग को लिया, अगर गति है उस परम पुरुष में तो वहाँ से आना पड़ेगा। पूर्व पक्षी ने कहा, दूसरे वाले ने कहा, भाष्यकार ने कहा नहीं, वो प्रत्यक आत्मा की बात है, इसलिए गति माने क्रिया नहीं है, अपने से बाहर जाना नहीं है, ये अपने से बाहर जो जो तादात में हैं उनके तादात को मिटा के अपने भीतर स्थित हो जाना ही ऐस दो गति है। तथा च दर्शयति, इसी बात को आगे दिखाया जाएगा, क्या दिखाया जाएगा? हाँ, प्रत्येक आत्मत्वम सर्वस्य, तथा च दर्शयति प्रत्येक आत्मत्वम सर्वस्य, सबका प्रत्येक आत्मा यही है, इसी को अभी आगे भी दिखाया जाएगा। प्रत्येक आत्मतत्वम अभी जो है आगे की श्रुति में आएगा कि सबका अपना आत्मा यही है, सर्वस्य प्रत्येक आत्मत्वम। यहाँ पर ये अवतरणिका पूरी हो गई, एस पुरुषा आया ना यहाँ पे, एस पुरुषा। अब हम लोगों का भाष्य बिल्कुल वैसे लिखा हुआ है, आप लोगों में तो वैसे छांट दिया होगा ना, अब इसके बाद मंत्र होगा, इसके बाद मंत्र होगा तो मंत्र पढ़ लें। बढ़िया मंत्र है ये, बहुत बार जो है और कई उपनिषदों में आपको मिल जाएगा ये मंत्र, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ में। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मान प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। एष मंत्र में जो एष लिखा है ना, एष माने ये परम पुरुष जिसको वर्णन किया सबसे परे, सबसे परे साकाष्ठा, यह परम पुरुष सर्वेषु भूतेषु समस्त प्राणियों के, सर्वेषु भूतेषु समस्त प्राणियों के, गूढ़ हो उनके भीतर हृदयाकाश में बुद्धि रूपी गुफा में छुपा हुआ है, सब में छुपा हुआ है, लेकिन ना प्रकाशते, किसी को दिखाई ही नहीं पड़ता। आश्चर्य है, सब के भीतर है और फिर भी किसी को दिखाई नहीं पड़ता। तो आज तक किसी को दिखाई नहीं पड़ा होगा तो आप कैसे बता रहे हो फिर? ऐसी कोई चीज जो कभी किसी ने ना देखी हो कल्पना हो जाती है, वो भ्रम होता है। ऐसा कोई बात कोई कह दे जिसको कभी किसी ने नहीं देखा हो तो फिर वो कल्पना होती है। तो क्या कभी किसी ने नहीं देखा तो हमको क्यों बता रहे हो? बोले नहीं, दिखाई पड़ता है। ना प्रकाशते का मतलब हुआ कि अशुद्ध अंतःकरण वालों को ये अनुभव में नहीं आता, सही तरीके से नहीं प्रयास करेंगे तो नहीं अनुभव में आएगा। तो कैसे अनुभव में आवेगा? दृश्यते, अनुभव में आता है, अनेक अनेक महर्षियों ने ऋषियों ने अनुभव किया है। तू अग्रया बुद्ध्या, जिसकी बुद्धि बहुत पैनी है, सूक्ष्म है और सूक्ष्म बुद्धि से सूक्ष्म को देखना चाहता है, वही इस आत्मा को देख पाता है। थोड़ा बुद्धि जगी हो और बहुत सूक्ष्म बात को समझने के लिए तैयार हो, मोटी मोटी तो बात सभी सुना देंगे, अब दृष्टांत है, चुटकुला है, कहानी है, वो तो हम भी भागवत में सुनाते रहते हैं, उसमें कौन सा भागवत सुनाएंगे, राम कथा सुनाएंगे, तो उसमें बहुत सारे तो वो तो सबको समझ में आ ही जाता है। लेकिन ये जो चीज़ है, अब गीता हो उपनिषद हो, वो तो सूक्ष्म है, कोई समझ पाएगा। अब इससे भी और गंभीर विषय आ जावे कोई, तो उसके लिए तो बुद्धि बहुत सूक्ष्म चाहिए, अति सूक्ष्म चाहिए। तो जिसकी बुद्धि एकाग्र है, सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म तत्व को वही जान पाता है, सूक्ष्म बुद्धि से ही वही जाना जाता है। ये सीधा मोटी बुद्धि से नहीं जाना जाता, अभी भी सुई भी कई तरीके की होती है ना, मोटी सुई, पतली सुई, बोरा सीना हो, कौन सा सुई काम आएगी? इतना बड़ा होता है सूजा बोलते थे, अब पता नहीं, अगर ओ गेहूं का बोरा सिलना है तो वो छोटी वाली सुई से आप उसको हो नहीं से सिलते, और हमारा कपड़ा जरा सा फट गया और उसको सिलना हो तो अब सूजे से सिलो, दो चार और छेद हो जाएगा ना। तो ऐसे जब जितना सूक्ष्म होगा, अच्छा कोरोना वायरस को किसने देखा? कोरोना वायरस को देखा किसने? आंख से देखा किसी ने आज तक? वो जो कोरोना वायरस है ना, उसको जो है ऐसे मशीन पे रखते हैं लोग, जो वैज्ञानिक हैं उसको जो है ऐसे उसको रखा और उसको कंप्यूटर से लाखों गुना बड़ा करेंगे। जैसे तुम लोग जूम करते हो मोबाइल में, जूम करते हो याद आया, तो जूम करते हो तो बड़ा होता जाता है उसका साइज ना, तो ऐसे उसको लाखों गुना जूम करते हैं तो बड़ा हो जाता है, तो उसकी फोटो ले लिया तो तुमको टीवी पे देखने को मिल रहा है। आँखों से, इन आँखों से अभी तक किसी ने कोरोना फोरोना देखा नहीं है। आँखों से कोरोना किसी ने देखा नहीं है और आगे देखेगा भी नहीं। हमारे शरीर में खून निकलता है लाल लाल, है ना, हम लोग बचपन में कहते थे सबका खून एक समान, सबका खून लाल, लेकिन अब कहते हैं ये खून ए ग्रुप वाला है, ये खून बी प्लस है, बी नेगेटिव है, ये खून ओ है, ये खून अलग अलग भेद कर दिया ना। लेकिन हम लोग गांव में यही कहते थे। अच्छा, अब खून में, खून में उसमें जो है वाइट ब्लड सेल्स हैं, एक बूंद खून में 4-5 हजार 10 हजार छोटे छोटे, एक बूंद खून में, उससे भी कम में, कैसे देखोगे आंख से, वाइट ब्लड। वो हमारे शरीर के सिपाही हैं, वो कम से कम 5 हजार, उससे 11-12 हजार तक होने चाहिए, उनका एक पैमाना है। प्लेटलेट्स अलग चीज़ हो जाएगी, हाँ वो होती है। ये जो है शरीर की, उसको कहते हैं सेना, इस शरीर में एक सेना है प्रतिरोधक क्षमता, हाँ WBC वाइट ब्लड सेल्स। तो ब्लड के भीतर दो हो गए ना, रेड ब्लड और वाइट ब्लड, तो सेना है, जहाँ कोई जो है दुश्मन आया शरीर में वो जा करके उनको मारते, अगर दुश्मन सैनिक कम हो जाएंगे तो आपका देश कोई भी जीत लेगा, यही यही है ना। तो अब वो जो कैसे वो मारता है छोटा छोटा सेल्स, कैसे देख पाओगे, आँखों से तो नहीं दिखेगा ना, आँख से अगर काटो भी तो एक खून निकल आएगा, खून दिखेगा, उसमें सफ़ेद वाला सैनिक कैसे है, कैसे खाता है वो, कोई दुश्मन आया शरीर के अंदर वो उसको कहते हैं जाके ऐसे उसके ऊपर जाके चिपक जाता है, वाइट ब्लड से जाके चिपक जाता है और जा करके उसको मार देता है और बाद में खुद भी ख़त्म हो जाता है, शरीर में टूट जाता है। अब कैसे देखेंगे, आंख से तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो कहते हैं अब उसको दूरबीन खुर्दबीन से देखना पड़ेगा, जहां खून का चेक कराते हैं उनके पास मशीन होती है, ऐसे आंख पे लगा करके देखते हैं, तो वो सूक्ष्म दर्शी भी ही, तो उससे दिखाई पड़ता है ना। तो ऐसे जब ये जगत की एक चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है ना, तो आपके आपके मेमोरी कार्ड में कहाँ पिक्चर भरी है, दिखाओ मुझको, लाओ मैं आज उसको खोल के, आज जिसके पास मोबाइल लाओ तोड़ के देखता हूँ उसमें कहाँ पिक्चर भरी है। आप कहते हो इसमें जो है 10 पिक्चर है, 10 GB है, 32 GB का आपका मेमोरी कार्ड, मुझको दिखाओ, बोले देखना हो तो आपको कैसे सूक्ष्म दर से भी, हाँ उसके जानकार हैं। मोटी बुद्धि वाला ये बात समझ नहीं पाएगा, सूक्ष्म दर से भी, जिसकी बुद्धि एकाग्र हो, अब वो बनाने वालों की बुद्धि कैसी सूक्ष्म होगी, बिल्कुल एकांत उसी पॉइंट पर उनका और रागा पड़ता होगा, जहाँ पर सोल्डिंग करते हैं, दाएं बाएं नहीं पड़ता होगा उसी पॉइंट पर, तो त्वग्रया बुद्धया, बुद्धि हमारी सूक्ष्म हो। भाष में कल्प देखता हूँ जी, आज भाष पढ़ने का मन नहीं है, एस सर्वे, मैं सवेरे इसको जो जब तुम लोग ये सुना दोगे ये मंत्र, तभी हम भाष्य सुनाएंगे। एस सर्वेषु, एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्माना ना प्रकाशते, जायते नहीं, जायते माने जन्म लेना, प्रकाशते माने क्या, अभी अभी मत सुनाओ, तुम लोग तो अभी सुना दे रहे हो, बहुत बुद्धिमान हो गए ना। एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्माना प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बोध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिवी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।